Apteka. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. To już po 17:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Dziś jest piątek, jest 15 dzień czerwca, popołudniowa audycja, jest również serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. W tym serwisie wrócimy do sprawy nagród dla ministrów z 2016 roku. Powiemy też o wynikach egzaminów gimnazjalnych. I o prawdopodobnej śmierci przywódcy pakistańskich talibów. Na początek rzeczniczka PiSu Beata Mazurek, która tak komentuje ujawnioną przez Platformę Obywatelską sprawę nagród przyznanych członkom rządu Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku. Chodzi o ponad 1 000 000 zł. Politycy PO uzyskali te informacje w kancelarii premiera po kilku miesiącach starań. To, co dzisiaj zrobiła Platforma, to odgrzewany kotlet. Atakują nas, niektórzy mówią, że ślepakami mają rację, bo tylko i wyłącznie to potrafią robić. Niecelnie strzelać. Ta sprawa dla nas jest zamknięta. Dla Platformy Obywatelskiej nie. Poseł Mariusz Witczak mówi o liście pazerności Prawa i Sprawiedliwości. Ta lista pazerności PiS za 2016 rok pokazuje prawdziwe oblicze tej partii. Z tych dokumentów wiemy, że pierwsze wypłaty dodatkowych pieniędzy pojawiły się wtedy, kiedy zaczęło być wypłacane 500+. To znaczy ta władza uznała, że jak dała jakieś pieniądze Polakom, to zacznie teraz brać pieniądze dla siebie. Po 33 tysiące złotych otrzymali wtedy m.in. minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa kancelarii premiera Beata Kempa. Sama była premier Beata Szydło przyznała sobie 15 tysięcy. Politycy PiSu zapewniają, że wszystkie nagrody, te z 2016 roku i te z 2017, o których było głośno wcześniej, zostały przekazane na cele społeczne. Politycy PO domagają się dokumentów potwierdzających, że nagrody zostały rzeczywiście zwrócone. Wszystko jasne. Uczniowie trzecich klas gimnazjów znają już wyniki egzaminu, którym zakończyli szkołę. Można je sprawdzić na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych lub w szkołach. Martyna Szymczakowska. Od wyników egzaminu zależy, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej dostaną się uczniowie. Dlatego chwilę przed poznaniem wyników był stres. Nawet nie chciałam sprawdzać tego, ale musiałam, żeby wiedzieć, z czego mam się spodziewać. Najlepiej gimnazjaliści poradzili sobie z egzaminem z języka obcego na poziomie podstawowym i z języka polskiego. Najsłabiej z matematyki, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Ale tutaj ta sekwencja przedmiotów od tych, które wypadają najlepiej, do tych, które wypadają najsłabiej, jest identyczna jak w latach ubiegłych. Więc nic się nie zadziało takiego, co by nas niepokoiło. Uczniowie z gimnazjum nr 27 w Warszawie, podobnie jak ci z całego kraju, od rana mówią tylko o wynikach. Spodziewałam się, że będzie gorzej, ale jest nawet dobrze. Myślałem, że wyżej będzie z historii i z WOS-u. Z angielskiego miałem podstawy 100%, z rzeczywistego też mi poszło nieźle. Z każdego miałem około 70% i więcej, więc jestem zadowolony. Tegoroczny egzamin gimnazjalny pisało prawie 350 tysięcy uczniów z całego kraju. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Największe manewry NATO we wschodniej Europie zakończone. W ćwiczeniach Cyber Strike wzięło udział ponad 18 tysięcy żołnierzy z 19 krajów, wśród nich 12 dywizja zmechanizowana ze Szczecina. Jej żołnierze rozpoczną ładowanie rosomaków i pozostałego ciężkiego sprzętu na platformę i pociągiem wrócą do swoich jednostek, czyli do Szczecina i Stargardu. Podczas manewrów wojskowi przemierzyli ponad 600 km z poligonu w Drawsku-Pomorskim aż do Bemowa Piskiego na wschodnim krańcu Mazur. Żeby to zrobić, musieli przeprawić się przez Wisłę pod osłoną wojsk kawalerii powietrznej. W tym samym czasie wojska amerykańskie na poligonie w Drawsku-Pomorskim pokonywały razem z żołnierzami 12 jezioro Zły Łęk, a to wszystko pod czujnym okiem dowódców rodzajów sił zbrojnych i amerykańskiego kontyngentu wojsk lądowych w Europie. Pasy taktyczne w Drawsku-Pomorskim i Mirosławcu były też miejscem potężnego desantu. Najpierw 300 żołnierzy 6. Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa, a potem 500 Amerykanów i wojskowych z Izraela. Manewry Cyber Strike trwały od 3 czerwca. Paweł Domański, Radio Szczecin. Przywódca pakistańskich talibów prawdopodobnie zginął w ataku amerykańskich sił. To informacje z Waszyngtonu, nie potwierdzają ich talibowie. Wojciech Cegielski. Dowództwo amerykańskich sił w Afganistanie podało, że jeden z najważniejszych przywódców talibów miał zginąć w czasie bombardowań w granicznej prowincji Kunar. Do ataku miało dojść we współpracy z afgańskimi siłami w prowincji. Afgańskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że szef pakistańskich talibów Mullah Fazullah zginął w ostrzale. Mullah Fazlullah był przywódcą pakistańskich talibów od 5 lat, a wcześniej dowodził grupami, które prowadziły ataki w sąsiednim Afganistanie. To właśnie jego ludzie mieli też zaatakować w Pakistanie Malalę Yousafzai, ówczesną nastoletnią aktywistkę walczącą o prawa kobiet. Malala przeżyła atak i stała się ikoną walki o równość w społeczeństwach krajów muzułmańskich. Otrzymała też pokojowego Nobla. Sam Mullah Fazlullah ma opinię brutalnego ekstremisty, który chce wprowadzenie w Afganistanie i Pakistanie radykalnego prawa szariatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Będą statuetki i nagrody pieniężne. Za chwilę poznamy laureatów tegorocznych nagród ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Rafał Wiśniewski przypomina, że nagrody przyznawane są w kilkunastu kategoriach. Otrzymują je wybitni twórcy i animatorzy kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest mocno zainteresowane, żeby wspierać polskich twórców, żeby pokazywać różnorodność. Właśnie teraz w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego rozpoczyna się uroczysta gala. A to był serwis Trójki. Pora na sport, Michał Olszański. Witam Państwa, Sankt Petersburg, 4. minuta spotkania, Maroko-Iran 0-0. To się dzieje w tej chwili, ale ja chcę Państwu powiedzieć o meczu, który już za nami. Urugwaj pokonał Egipt 1-0 i to było bardzo szczęśliwe zwycięstwo. Tuż przed końcem Cavani najpierw kapitalnie uderzył z rzutu wolnego, ale bramki nie było, bo był słupek. Chwilę potem świetne dośrodkowanie Sancheza i Jose Jimenez trafił głową tuż obok słupka. To była 89. minuta. Wcześniej 3 razy miał znakomitą okazję Suarez, ale nie dał rady. Wczoraj Rosja 5-0 pokonała Arabię Saudyjską i w tej sytuacji w grupie A oczywiście prowadzą gospodarze, mając tyle samo punktów co Urugwaj, 3. Ten mecz Maroka z Iranem rozpoczął się przed chwilą, to grupa B o 20:00, jakże smakowity deser na koniec drugiego dnia mundialu, Portugalia kontra Hiszpania. Na ten mecz cieszy się Jerzy Dudek. Na pewno jest to najlepszy mecz jak do tej pory. Wszyscy na niego czekają. Ja też, szczególnie po tym, jak działacze Federacji Hiszpańskiej zdecydowali się na zwolnienie trenera swojego ze względu na to, że ten podpisał za ich plecami kontrakt z Realem Madryt. Wydaje mi się, że to jest sytuacja bardzo kuriozalna. To wcześniej chyba jeszcze w historii nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby w przededniu meczu, tak ważnego meczu, zwalniać swojego trenera, bo z tego co wiem i zawodnicy stawiali się też za trenerem, też rozmawiali z działaczami, żeby nie było takiej decyzji. Więc to będzie na pewno bardzo ciekawy mecz również pod tym względem, jak będzie rzutowała ta decyzja działaczy na poczynania Hiszpanów. To prawda, zobaczymy jak sobie dadzą Hiszpanie. A co robią nasi? W tej chwili mają trening za wysokim murem. Nikt tam nie może spojrzeć na to, co się dzieje, ale dziennikarze mogli przez chwilę poobserwować. A wcześniej była konferencja prasowa, o tym Janek Kałucki. Piłkarze trenują już za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze mogli zobaczyć tylko pierwsze 15 minut. Zawodnicy są w doskonałych nastrojach, tym bardziej, że dołączył do nich Rafał Kurzawa. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj Rafał wyjdzie normalnie na trening, będzie starał się zrobić wszystko to, co w zajęciach będzie robiła drużyna i zobaczymy, jak to będzie, ale dzisiaj już jest normalnie gotowy do treningu. Mówił szef Banku Informacji trener Hubert Małowiejski. Na treningu jest też Kamil Glik i Jacek Góralski, który zebrał bardzo dobre recenzje po ostatnim towarzyskim meczu z Litwą. Po treningu piłkarze pojadą do hotelu, gdzie najprawdopodobniej obejrzą mecz Portugalii z Hiszpanią. Soczi, Jan Kałucki. I jeszcze jedna informacja tenisowa. Dobra, oto Łukasz Kubot jest już w półfinale turnieju deblowego na trawiastych kortach w Den Bosch w Holandii. W 1/4 Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali reprezentantów gospodarzy Arenca i Middelkopa 2-1 w setach. W tiebreaku było 10-8. W meczu o finał Kubot i Melo zagrają z deblem brytyjsko-chorwackim Dominik Inglot, Franco Skugor. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji FIFA 2018. Relacje naszych wysłanników prosto ze stadionów i komentarze ekspertów. Do tego przegląd najważniejszych wydarzeń z innych aren sportowych w Polsce i na świecie. Trzecia strona medalu. W niedzielę od 17 do 19. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Saturn! Tylko do 20 czerwca w Saturnie aż do 50 rat. I Smart TV LG 55 cali, klasa A+, Active HDR, Ultra Surround za 2599 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, aby czuć życie smak. Nie martw się o własny finał i klasę. For me, happy be, happy be where could I? Happy be, after far be set high. Happy be, I keep it falling. Happy be, happy be, where the sea. To Kaja i Zbigniew Wodecki. Obiecałem Państwu po 16, że dziś będzie również o niecodziennych, tajemniczych kradzieżach. No, to, że znikają samochody, nikogo nie dziwi, ale że znikają z wewnętrznego, strzeżonego policyjnego parkingu, no to jednak jest coś. A tak właśnie stało się w Augustowie. 12 czerwca około godziny 2.45 z placu Komendy Powiatowej Policji w Augustowie został skradziony samochód marki Porsche Cayenne koloru czarnego. Komisarz Paweł Jakubiak, Komenda Powiatowa Policji w Augustowie. Rok produkcji 2010 na rosyjskich tablicach rejestracyjnych. Pojazd ten był zabezpieczony na parkingu komendy jako dowód w prowadzonym postępowaniu. Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które tego dnia zauważyły coś niepokojącego, może znają miejsce pobytu, drogę odjazdu, każdy szczegół, który mógłby się przyczynić do odnalezienia pojazdu, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Augustowie. Cóż strażnikom miejskim można ukraść? Emil Rau, pogromca strażników miejskich. Pewnego pięknego, słonecznego, wakacyjnego dnia, w biały dzień strażnik miejski, jak co dzień, z Krosna Odrzańskiego wystawił fotoradar. Oczywiście schował się swoim też zwyczajem za pobliską wiatą przystankową. No i oczywiście wszyscy wiemy, że zasnął w tym samochodzie, aczkolwiek wersja oficjalna jest taka, że pisał sobie jakieś tam notatki. Gdy oczy podniósł, zobaczył, że nie ma fotoradarów. Wartość jego to przekraczała ponad 70 tysięcy złotych. Do dzisiaj dnia nikt nie wie, gdzie jest ten fotoradar. Na pewno gdzieś odjechał i w biały dzień. No kilka lat temu też z tego samego parkingu został skradziony nieoznakowany radiowóz policji. Pojazd się nie odnalazł i sprawcy też tego zdarzenia nie zostali ustaleni. Z kościoła, z pomieszczeń zginęły gitary, mikrofony, czajniki elektryczne, a nawet żelazko. Jakie było zaskoczenie osoby, która sprzątała w tym kościele rano? W jednym z pomieszczeń gospodarczych została mężczyznę upojonego winem mszalnym. Mężczyzna został zatrzymany i jak się okazało, dokonał kradzieży z włamaniem do tego kościoła w warunkach recydywy. Bogatyni na terenie zwałowiska kopalni węgla brunatnego Turów. Jest to rejon powiatu zgorzeleckiego. Młodszy aspirant Jarosław Szatkowski, Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu. Dwóch mężczyzn dokonało zaboru w celu przywłaszczenia artykułów metalowych w postaci mostu, mostka, tak naprawdę cały ten mostek. W zasadzie udało się, był już transportowany. Cała ta konstrukcja metalowa, jak również ażurowy, ten metalowy podeszw był już zabezpieczony na przyczepie. To była podwórkowa karuzela. Podkomisarz Robert Opas, Komenda Główna Policji. Tutaj na dodatek tą kradzieżą zajęli się chłopcy w wieku od 9 do 13 lat. Tłumaczyli funkcjonariuszom, że chcieli ją sprzedać w jednym z punktów skupu złomu. Dodajmy, że karuzela odnalazła się, skradzione Porsche, policyjny radiowóz jeszcze nie. A nietypowymi kradzieżami zainteresował się Tomasz Jeleński. Prawie 20 minut po 17. To Diana Krall. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner all for the jive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shabby-a-da. Hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive, Jack. I put it in your pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Standing on the corner, all for the dive. But you know that you're my boy, so I'm forced to give you five. Shadi-a-da. Hit that jive, Jack. Put it in your pocket till I get back. I'm going downtown to see a man, and I ain't got time to shake your hand. Panie Adamie, witam, co dobrego, halo? Kłaniam się panu, kłaniam się panu. Państwu. Panie redaktorze, historia, którą opowiem, może zmrozić krew w żyłach, dlatego proszę wziąć... Odsunąć się najlepiej od rady odbiornika, tak? To było ostatnią niedzielę. Aha. W ośrodku czasowym w naszym pobliżu. Chłopiec gdzieś w wieku podstawówki złowił węgorza. Długości gdzieś 60-70 centymetrów. Wyciągnął go na brzeg, na trawę i nie wiedział, jak zjąć haczyka. Przyszło kilka osób, główkowali, nic nie główkowali. Pojawił się pan z takim toporkiem strażackim złotym i obciął węgorzowi głowę. A korpus dalej, wie pan, bił się i tryskał na boki krwią. To rzeczywiście makabryczna dość opowieść, tak. Panie Adamie. A krew, wie pan, węgorza stanie surowym jest trucizą. Ta nie jest trafia... toksyczna, tak. Tak, trafiałby na ranę, gdzieś w oko, mogły być problemy. Ja jak złowię węgorza, to chwytam go w pół, on wtedy sztywnieje, nieruchomieje i wkładam go do specjalnego woreczka lnianego, gdzie są dwie takie pędle. I odpinam przypon i on w tym woreczku sobie tego. Ale węgorz ucieka ogonem. On jak znajdzie jakąś szczelinę, to wie pan, będzie tak długo walczył, aż wyjdzie. Suma summarum, ostrożnie z węgorzami. Panie Adamie, pozdrawiam. Diana Krall, 24 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Ktoś napisał coś? Tak, pani Iwona z Sokółki na przykład napisała, ale wcale nie w sprawie Sokółki, która jest, chyba chodzi o tę Sokółkę na Podlasiu, tylko o... Chodzi pani Iwonie o Bieszczady. A problem na czym polega? Problem na tym polega, że pani nie wie, pani Iwona zastanawia się, czy się mówi wróciłam z Bieszczad, czy wróciłam z Bieszczadów. A właściwie ściślej rzecz biorąc, to zawsze używała tej drugiej formy, czyli mówiła z Bieszczadów. No bo tak jak mówimy na przykład z Beskidów, wracam, ale gdy była właśnie w tych górach, zobaczyła taki napis Muzeum Historii Bieszczad. Bieszczad i zdębiała. Mam nadzieję, że w tym stanie nie tkwi. Znaczy, właściwie jestem pewna, że nie tkwi w tym stanie, bo napisała potem do mnie. No i mówi słuchaczka, czy pisze, że nie brzmi jej ta forma z Bieszczad, że powiedziałaby raczej z Bieszczadów. Jest kłopot? Jest kłopot z Bieszczadami, dlatego że Bieszczady nie mają liczby pojedynczej. A ponieważ nie mają liczby pojedynczej, to nie wiemy właśnie, jak będą brzmiały te przypadki, znaczy konkretnie tutaj dopełniacz liczby mnogiej. Bo na przykład, jeżeli mamy wyrazy pospolite, weźmy na przykład słowo zdrada, prawda? To jest rodzaj żeński, no to przyznał się do zdrad, a nie do zdradów. I tutaj wiemy, że żeńskie rzeczowniki mają taką formę, czyli nie ma tam końcówki. A na przykład kod pocztowy, no to z kodów coś tam, prawda, wiemy. Na podstawie kodów i tutaj mamy końcówkę ów, czyli jak jest męski, to ów, a jak żeński, to nie ma. A zatem gdyby Bieszczady, dajmy na to, miały liczbę pojedynczą, ten Bieszczad, no to wszystko byłoby wiadome, tak? Albo ta Bieszczada, prawda? Albo ta byłby Bieszczada. Ten Bieszczad, gdyby był ten Bieszczad, to wracamy z Bieszczadów, tak jak kot z kotów, czy kot z kodów, a ta Bieszczada, gdyby była, no to byśmy z Bieszczad wracali. To w tej nazwie Muzeum Historii Bieszczad jest błąd, czy go nie ma? To powiem jeszcze tak, że ta liczba pojedyncza kiedyś istniała i był ten Bieszczad, czyli była to forma męska i dlatego najbardziej taką tradycyjną formą jest taką z końcówką ów, czyli że wracamy z Bieszczadów i najlepiej byłoby powiedzieć Muzeum Historii Bieszczadów. Natomiast ta forma Bieszczad w dopełniaczu, forma Bieszczad, czyli wracam z Bieszczad, historia Bieszczad, jest usankcjonowana w tym sensie, że no, po prostu pojawia się często i nie jest już taka niepoprawna, jak była kiedyś, ale zdecydowanie lepsza jest ta z końcówką ów, czyli ta, która słuchaczce się wydawała i słusznie jako lepsza. Pan Ryszard Bonikowski pisze i porusza problem zasypiania. Tak, bo napisał pan słuchacz, że pewnej nauczycielce w szkole jego syna zdarza się zaspać i przez co się ta pani spóźnia do szkoły. Niestety robi to dość często i słuchacz mówi, pisze, niestety nie dlatego, że lekcja trwa krócej, tylko dlatego, że nie wiem, jak to powiedzieć. Chciałoby się powiedzieć, że nauczycielka regularnie zasypia, ale jak mówi słuchacz, wychodzą z tego jakieś głupoty. No, ja powiem tak, że jeśli raz zaspała, drugi raz zaspała, trzeci raz zaspała i tak dalej, to ciągle zasypiała. No właśnie, to jest, mówimy, zasypiała, czyli że zasypia. Mamy tutaj dwa czasowniki zasypiać. Po pierwsze ten, którego częściej używamy. Czyli dwa znaczenia? Tak. Po pierwsze ten, którego częściej używamy, czyli zapadać w sen. Na przykład codziennie zasypiał przed północą. A po drugie właśnie to samo, co zaspać, tylko wielokrotnie, prawda? Na przykład obudzić się później, niż się zamierzało, czyli właśnie no, ta nauczycielka zasypiała. Ten pierwszy, no, zapadać w sen, no to jest to samo, co zasnąć, tylko niedokonany, czyli wielokrotny. Czyli dzisiaj zasnął po północy, ale na ogół zasypia wcześniej. A ten drugi, no to zaspała już 3 razy, więc właściwie można powiedzieć, że regularnie zasypia. To się może wydawać dziwne, że regularnie zasypia do pracy, tak mówimy, ale tak jest i to jest poprawne. Przy zasypianiu pozostaniemy. Pani Ewelina prosi. O co prosi? O to prosi słuchaczka, czyli pani Ewelina, żebym przypomniała, że gruszek w popiele, że mówimy, że gruszek w popiele się nie zasypia, a nie zasypuje. Inaczej mówiąc, że ten zwrot brzmi nie zasypiać gruszek w popiele, a mimo, że często się słyszy nie zasypywać gruszek w popiele, prawda? Tam, ale na upartego to zasypać te gruszki też można. Można, chociaż taki kopczyk zrobić i w środku gruszki. I w zasadzie to tak było, że się kopczyk z popiołu robiło i w środku się te gruszki wsadzało po to, żeby je wysuszyć, ale trzeba było przy tym piecu, bo to w piecu oczywiście, przy tym piecu siedzieć i trzeba było pilnować, żeby w odpowiedniej chwili je wyjąć. Zdarzało się jednak, bo jak wiemy, gruszki są owocami jesiennymi, że taka osoba pilnująca w ten jesienny wieczór zasypiała, no bo jest jesień, często deszcz pada, krótki dzień, to ciepło, które idzie od pieca, może jakiś trunek tam też był i po prostu kiedy tak zasypiała przy tych gruszkach, to przegapiała moment, w którym te gruszki trzeba było wyjąć i przez to te gruszki były spalone. I dlatego mówimy nie zasypiać gruszek w popiele, czyli jakby nie przespać tego momentu, kiedy trzeba coś załatwić, zrobić, kiedy trzeba coś dopilnować. Bardzo czegoś dziękuję. Dopilnować. Dziękuję również. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Za tydzień Katarzyna Kłosińska, program trzeci. Autopromocja. Niestraszne im sztormy i morskie bałwany, a ciekawy temat potrafią znaleźć nawet podczas flauty. Nasze wilki morskie płyną w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Pomyślnych wiatrów i do usłyszenia. Autopromocja. To już 17.30. Skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Za ich posiadanie mogą grozić 3 lata więzienia, a handlarzom 12. Resort zdrowia przygotował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, mówi minister Łukasz Szumowski. Umierają osoby młode, są zatrute substancjami, które tak naprawdę są trudne do leczenia, bo są nie do końca zbadane. Właściwie należy traktować dopalacze jak narkotyki. Te substancje uzależniają, one są toksyczne. Chcielibyśmy znowelizować tak ustawę, żeby szybciej reagować na nowe substancje. Placówki medyczne, których pracownicy podejrzewają pacjenta o stosowanie dopalaczy, będą musiały powiadomić o tym inspektora sanitarnego. 50 milionów złotych dla gmin zagrożonych suszą na Dolnym Śląsku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Chodzi o budowę nowych ujęć, stacji uzdatniania wody i wodociągów, mówi wojewoda Paweł Chraniak. By nie było takich sytuacji, że ktoś na Dolnym Śląsku w sytuacji suszy nie ma dostępu do wody pitnej. To jest założenie tego programu. No, brak wody pitnej to już jest sytuacja kryzysowa. Pomoc będzie dotyczyła 29 gmin. Utrudnienia na A4 w kierunku Katowic. W okolicy miejscowości Przysiecz zderzyły się 3 ciężarówki i samochód osobowy. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu nadal pracują służby ratunkowe. Udało się odblokować jedną nitkę autostrady. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Ekonomia w trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Donald Trump wprowadza cła ochronne na import z Chin o wartości 50 miliardów dolarów. Amerykański prezydent uzasadnia swoją decyzję nieuczciwymi praktykami handlowymi ze strony Pekinu. Nałożenie ceł grozi wojną handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami właśnie. Od lipca bilety na pociągi Polregio będą dostępne na platformie Koleo. Dziś w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii została podpisana umowa o współpracy. Bilety będzie można kupić zarówno na portalu internetowym, jak i w aplikacji mobilnej. Polregio współpracuje już z 3 platformami umożliwiającymi kupno biletów przez internet. Jak mówi Anna Lenarczyk z zarządu spółki, nowe porozumienie oznacza kolejne możliwości dla pasażerów. W trakcie jednej transakcji pasażer będzie mógł kupić tutaj bilet na przejazd również pociągami innych przewoźników, na przykład przewozy regionalne i EUK. W trakcie jednej transakcji, a więc nie musi zmieniać operatora ani przewoźnika podróżny, może zaplanować sobie całą podróż i nabyć bilety, odrębne bilety na przejazd pociągami każdego z przewoźników. Podczas kontroli konduktorowi będzie można okazać wydruk biletu lub dokument na ekranie urządzenia mobilnego. Tydzień na giełdzie w Warszawie, specjalnie dla trójki, podsumuje teraz Emil Łowodziński z domu maklerskiego PKO BP. Notowania głównych indeksów na giełdzie papierów wartościowych w tym tygodniu świeciły na czerwono. Negatywny sentyment inwestorów do rynków wschodzących nie pomagał krajowym akcjom. Spośród spółek warto zwrócić uwagę na CD Projekt. W poniedziałek ten producent gier, wchodzący w skład indeksu WIG20, pokazał zwiastun nowej gry Cyberpunk 2077, który był bardzo oczekiwany przez inwestorów. Pierwsze opinie są pozytywne i przełożyły się na wysokie obroty na akcjach tej spółki. Ostatecznie spółka zanotowała kilkunastoprocentowy wzrost kursu. Ale cały indeks WIG20 zanotował dzisiaj spadek i to spory, minus 1,6%. Na koniec waluty euro po 4,29 zł, dolar kosztuje 3,69, funt po 4,90 zł, a frank szwajcarski po 3,71 zł. I jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę obowiązuje zakaz handlu, warto o tym pamiętać, planując weekendowe zakupy. Ekonomia w Trójce wróci w poniedziałek o 7.30. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ile rat można wziąć w Saturnie? Nawet 50! Jakie jest RRSO? 0%! To kto ma najlepszą ofertę? Na przykład kupując dwumetrową lodówkę Siemens No Frost A++ za 3299 zł, dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Tylko do 20 czerwca. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych. Dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik serca, kości i odporności.

zachwiali. Pierwsze takie symptomy miałam u mojego syna mniej więcej w wieku 6 lat. Matka dwójki dzieci, dziennikarka Trójki, Anna Rokicińska. Było to spowodowane kontaktem z kolegami, którzy mieli nieograniczony dostęp do internetu. W telefonach, w domu, w komputerze, wszędzie, w tabletach. Sama technologia nie jest zła, ale fakt, że rodzice udostępniają dzieciom sprzęt bez żadnych zabezpieczeń, już rodzi pewne wątpliwości. W 2013 roku 19% gimnazjalistów drugie, trzecie klasy korzystało z pornografii właśnie za pośrednictwem smartfonów. 2014 to już 30% i ta liczba rośnie. Są rodzice, którzy uważają, jak dziecko siedzi w internecie, to się czymś zajmuje, rodzice mają spokój, mogą zająć się swoimi obowiązkami domowymi. A to nie na tym polega, bo potem takie dziecko tego rodzaju treści przekazuje innym kolegom właśnie w szkole, albo na korytarzu, albo w toalecie, albo to się odbywa na przykład tak, że jedno dziecko drugiemu dziecku ściąga spodnie w toalecie. Takie rzeczy też się zdarzają. Część rodziców idealizuje sytuację, mówiąc, że problem dotyczy innych dzieci. Natomiast każde dziecko jest zagrożone. Stąd też najważniejszą rzeczą dla rodziców jest rozmowa z dzieckiem o tym, że pornografia jest szkodliwa, jest zagrożeniem i o tym, jak się przed nią chronić. Podczas tego spotkania w Pruszkowie, gdzie odbywa się ogólnopolska konferencja poświęcona walce z pornografią, podpisano wspólne stanowisko w sprawie walki z pornografią. Teraz ten dokument zostanie przekazany do ministerstw. O problemie Marcin Pośpiech w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za moment, proszę Państwa, przeniesiemy się do Szczecina. Tam Mariusz Krzemiński. Podsumowanie przed nami. Dni Morza. 19 minut do 18. Program Trzeci. Audycja popołudniowa. Wcześniej Basia. Can you ever plan to be a surprise? Be ready for the new and unexpected. You're old enough to know by now what life is like. Well, you've seen it all before. But suddenly he will look into your Panie Marcinie, witamy Pana, halo? Witam. W sprawie nietypowych kradzieży to kilka lat temu skradziono głaz graniczny pomiędzy Królestwem Polskim a państwem krzyżackim. Ważył 13 ton i okazało się, że pan chciał go sobie wziąć do ogródka, bo... akurat pasowałby mu do jego skarbnika. Do wystroju, rozumiem. Natomiast jeszcze fajna sytuacja była koło Poznania, gdzie skradziono pani lwa z ogródka, który, gipsowego, który był pomalowany farbą imitującą mosząc. I było wielkie zdziwienie policjantów, jak można skraść lwa, dopiero jak okazało się, że jest to figurka, to było po prostu dość wesoło. No, choć pewnie historia kradzieży zna pewnie przypadki kradzieży również żywych zwierząt. 7 trójek na początku 22, 16 minut do 18. Za półtorej minuty przeniesiemy się do Szczecina. Your mind. Mateo, oh Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Pulsu Trójki jest pan Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nietypowe trochę okoliczności dzisiaj, bo nie studio w Warszawie, tylko nasze plenerowe studio w Szczecinie, a to dlatego, że jesteśmy no właściwie świeżo po zakończeniu dużej, dużej imprezy Światowe Dni Morza. Polska po raz pierwszy organizowała tę imprezę i co ciekawe, po raz pierwszy Światowe Dni Morza odbyły się w rejonie, naszym rejonie, w rejonie Morza Bałtyckiego. Mhm. Sukces? No to chyba państwo musicie ocenić, czy sukces, nim nie o tym mówić. Wszak jednak chciałbym przytoczyć słowa sekretarza generalnego AIMO, który zaliczył nas do najwyższej półki, a przede wszystkim pogratulował i podziękował za zorganizowanie tej imprezy. Ja myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Zaprezentowaliśmy Polskę w sposób najlepszy, a przyjechał w zasadzie cały świat, wyjechali stąd usatysfakcjonowani, z przekonaniem, że Polska jest niezwykle otwarta, a co dla mnie najistotniejsze, to morska. Panie ministrze, właśnie, bo zapytam, bo myślę, że niektórzy sobie zadają to pytanie, Światowe Dni Morza w Szczecinie. Dlaczego akurat Szczecin, a nie na przykład Gdańsk, Kołobrzeg, Gdynia, te miasta, które są bezpośrednio nad morzem? Pytanie w AIMO było jeszcze trudniejsze, że dlaczego Szczecin, a nie Warszawa, bo do tej pory wszystkie takie obchody były po prostu organizowane w stolicy i to jeszcze w okresach dla nas bardzo niekomfortowych, bo zimą. Udało nam się przekonać wszystkich, że to właśnie nie Warszawa, ale Szczecin, że to nie okres zimowy, ale letni byłby najlepszy, a dlatego Szczecin, bo po prostu Szczecinowi się to należało. Po latach decyzji i takiego działania, które doprowadziły przecież na niespotykaną skalę do upadku gospodarki morskiej, przede wszystkim przemysłu stoczniowego, jednoznacznie musieliśmy zaznaczyć, ale wskazać również, że ta polityka definitywnie uległa końcowi, że nasza koncepcja jest zupełnie inna, a jest taka, że tutaj ma zjechać cały świat morski, bo mamy tym ludziom do zaoferowania bardzo wiele, a jeszcze więcej możemy się pochwalić i pokazać faktycznie, jak wygląda polskie wybrzeże, jakim potencjałem dysponujemy. I to dla nas było najistotniejszym elementem, aby wszyscy naocznie przekonali się, że Polska jest po prostu morska. Panie ministrze, 3 dni rozmów, tematy bardzo ciekawe i bardzo rozległe, bo rozmawiano i o nowych technologiach w żegludze, i o bezpieczeństwie, no i też o rynku pracy. Co najbardziej nas interesowało? Co my wynieśliśmy z tych 3 dni Światowych Dni Morza? Te wszystkie tematy są bardzo ważne, chociaż z pozoru wydaje się, że one stanowią czasem fix idei gdzieś tam w przyszłości być może zastosowanej, ale proszę zwrócić uwagę, że to parę lat temu w AIMO rozmawiano na temat wprowadzenia chociażby systemu czyszczenia wód balastowych czy zmniejszonej ilości siarki w paliwie. Dzisiaj ci wszyscy armatorzy po prostu muszą to stosować, a przede wszystkim muszą zapłacić za to, aby wdrożyć te rozwiązania. No myśmy po prostu w tym czasie nie brali udziału w tych dyskusjach. Teraz chcemy aktywnie uczestniczyć, czyli naszym celem jest to, abyśmy weszli do najwyższych władz AIMO, czyli byli członkiem Rady, co chcemy już teraz rozpocząć te starania i w przyszłym roku uzyskać poparcie, aby poprzez głosowanie, bo niestety to się wszystko odbywa poprzez głosowanie, moglibyśmy się dostać właśnie do najwyższych władz organizacji do spraw morza. Jeśli pan tą deklarację złożył wczoraj, że będziemy się starać o powrót, tak, do Rady AIMO, bo już kiedyś tam byliśmy. Oczywiście, że tak. Przecież Polska, zresztą to wskazywał sekretarz generalny Kitaki Lim, że jesteśmy od 60 roku. Wiele lat uczestniczyliśmy naprawdę w wielu ważnych decyzjach. Przede wszystkim byliśmy aktywni. Od pewnego czasu ten głos przestał być słuchany, przestał się liczyć. W związku z tym chyba najwyższa pora, by zmienić tą politykę. No to jeszcze zapytam o nasze szanse, bo pan sam wspomniał, że to rozstrzyga się w głosowaniu. Tam w Radzie zasiada 130 państw, dobrze pamiętam. Tak. No to trochę tych głosów trzeba zebrać. Mamy szansę? No właśnie i po to potrzebne były te Światowe Dni Morza właśnie tutaj w Polsce, aby pokazać światu, pokazać delegacjom, że Polska po prostu jest krajem i musi być krajem liczącym się i ten efekt na pewno osiągnęliśmy. Jeszcze oczywiście przed nami cały okres peregrynacji po różnych krajach, rozmów szerokich, a również pewnych dealów, które trzeba będzie robić, ale wszystko po to, abyśmy mogli zasiadać w tej najwyższej radzie, jeśli chodzi o AIMO i mieć realny wpływ na kształtowanie polityki morskiej, bo ta morskość, bo ten przemysł jest dla nas niezwykle ważny. No dobrze, to porozmawiamy, panie ministrze, właśnie o przemyśle, o stocznie chcę zapytać, bo to już co prawda nie w ramach Światowych Dni Morza, bo dzisiaj tuż po zakończeniu został podpisany list intencyjny, na którego mocy stocznie w Szczecinie wchodzą jakby pod opiekę ministerstwa. Co to nam da? No tak, dla nas była to rzecz oczywista, ponieważ pierwszym priorytetem, na którym jest zbudowane ministerstwo, to przemysł stoczniowy. Oczywiście obecnie znajduje się on w jurysdykcji Ministerstwa Obrony Narodowej i do tej pory w związku z tym, że ten przemysł był niezwykle poszatkowany, rozproszony, celem było skupienie go. Dzisiaj znajduje się w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, a to nie jest główny cel działalności Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Natomiast dla nas jest to priorytet podstawowy. Przemysł stoczniowy, odbudowa tego przemysłu stoczniowego i rozwój. Przede wszystkim te kierunki. W związku z tym podjęliśmy szereg działań i uzyskaliśmy kompromis w ramach rozmów pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i dzisiaj ten proces został rozpoczęty, ma się zakończyć za około 2 miesiące, gdzie stocznie trafią pod naszą jurysdykcję, bo my po prostu chcemy budować statki i to jest jak gdyby to założenie podstawowe. Na razie pana resort zamierza zaopiekować się, tak to nazwę, dwiema stoczniami. Planowane są ekspansja, że tak powiem, czyli tych więcej stoczni, które no, gdzieś tam są pod inną opieką, mogą trafić pod skrzydła Ministerstwa Gospodarki Morskiej? No tak, ten proces zaczyna się od Szczecina, ale docelowo chcemy przejąć i tak już to ustaliliśmy, cały obszar stoczni, który znajduje się w Skarbie Państwa, a więc stocznię szczecińską, stocznię remontową Gryfia oraz stocznię trójmiejskie, a więc Nauta oraz stocznię marynarki wojennej. I w ten sposób stworzymy grupę, która będzie funkcjonowała w ramach odpowiedniego funduszu powołanego na ten cel, bo dzisiaj nie jest problemem budowanie statków, dzisiaj problemem jest po prostu znalezienie pieniędzy na to, aby stocznie finansowały się. Oczywiście nie wracamy do historii, że wszystko musi być dotowane, to już jest dawno zamknięty czas. Obecnie w ramach wprowadzonej ustawy Zero VAT mamy za zadanie przygotować odpowiedni sposób finansowania dłużnego po to, aby z jednej strony stocznie miały potencjał podbudowy, ale z drugiej strony, żeby armatorzy po prostu zaczęli budować te statki, a to jest bezwzględnie kierunek wyznaczony przez premiera Mateusza Morawieckiego w programie Batory. Zapytam też o żeglugę śródlądową, no bo jesteśmy świeżo po Światowych Dniach Morza, no ale jesteśmy w Szczecinie, który też jest miastem leżącym nad Odrą i też no, ministerstwo w nazwie ma także zajmuje się żeglugą śródlądową, a z tą chyba w Polsce ogólnie jest no, nie najlepiej, bo no, te nasze rzeki, mimo że piękne, rozległe, jeżeli chodzi o żeglowność, to jest z nimi spory problem. Wiem, że w trakcie Światowych Dni Morza dogadaliśmy się, udało się ustalić, że polska delegacja w ramach tej grupy 16+1 pojedzie do Chin, żeby tam nauczyć się od Chińczyków, jak można zagospodarować rzekę Yangtze. No oczywiście. Można to nazwać nauczyć je. Mhm. Może nie w ten sposób, ale chcemy stworzyć w oparciu właśnie o doświadczenia chińskie rozwiązania dla inwestycji w ramach budowy polskich rzek. My troszeczkę w innej rzeczywistości funkcjonujemy, ponieważ z jednej strony mamy bardzo restrykcyjne prawo związane z ochroną środowiska. Z drugiej strony działamy pod jurysdykcją Unii Europejskiej, która również wymaga pewnych od nas zobowiązań, szczególnie jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. Ale rozwiązania przede wszystkim w zakresie technologii, które obecnie w Europie nie funkcjonują, bo na taką skalę w Unii Europejskiej, jaką my, Polska, chce rozpocząć udrażnianie rzek, czyli powrót żeglowności, no nie mieliśmy do czynienia i nie będziemy mieli do czynienia. Większość inwestycji po prostu na Zachodzie jest zrobiona. Oni już to wykonali. No my jesteśmy o wiele, wiele lat opóźnieni, w związku z tym musimy użyć wszystkich możliwości, sił i środków ku temu, aby zbudować rozwiązanie, które pomoże w budowaniu. No bezwzględnie musimy to zrobić, bo do tej pory budowano jeden stopień wodny w Malczycach blisko 50 lat. No my sobie na to nie możemy pozwolić. Panie ministrze, kończy nam się czas, ale jeszcze na koniec zapytam o dar młodzieży, tak, czyli o nasz wspaniały żaglowiec, który uczestniczył tutaj w tych Światowych Dniach Morza w Szczecinie. Dzisiaj przed południem odpłynął, wyruszył w dalszą część rejsu niepodległości. Rozumiem, że to też jest forma reklamy naszej żeglugi, naszego kraju. Oczywiście, że tak. Młodzi ludzie, którzy zostali wybrani poprzez taki nasz krajowy quiz w ramach znajomości o morzu, również aspekty religijne, bo w końcu płynął do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. To wszystko ma na celu promocję Polski, bo nikt lepiej nie będzie nas rozsławiał, jak właśnie młodzież, która będzie mówić, że są Polakami, że przypłynęli świadczyć o Polsce i że jeszcze tu wrócą jako Polacy. Ja mam nadzieję, że wielka rzecz się dzieje obecnie. Zresztą nie myśmy to wymyślili. Przecież w 34 roku Dar Pomorze jako pierwszy wyruszył. My tylko powtarzamy tą historię i myślę, że z równym skutkiem osiągniemy ten efekt. No i tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Gościem Pulsu Trójki był pan minister gospodarki morskiej żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mariusz Krzemiński. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami. Nawet z 50 ratami. Teraz w Media Markt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując robot odkurzający iRobot Roomba 615 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta obowiązuje od 14 do 20 czerwca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. MediaMarkt, precz z nudą! Idealny samochód do jazdy po mieście musi być bezkompromisowo bezpieczny, niesamowicie komfortowy i wyjątkowo oszczędny. Dlatego wybór jest prosty. Lexus CT. Zwłaszcza teraz, bo stylowy Lexus CT jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś skarpetki złuszczające Silkatil? Nie, jakieś inne. Następnym razem wybierz skarpetki Silkatil. Szybko usuwają zrogowacenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwab. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała Silkatil za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz Silkatil znajdziesz w aptekach w niższej cenie. Super! Silkatil. Piękno u twoich stóp. Dostępny w aptekach. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Końcowe minuty w tej kolejce. Barman podaje do zawodnika. Ten strzela i pada na murawę. Proszę Państwa, to koniec dla tego zawodnika. Czy zagra w następnej kolejce? Kac wykluczył Cię ze spotkania? Postaw na Riposton i wróć szybko do gry. Tabletki musujące Riposton dostarczają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć Proszę na nogi. Proszę Państwa, on wstaje! Wrócił do gry i znów strzela! Riposton. Mistrzowska riposta na kaca. Padają gole, a Euro wymiata. Dwie raty gratis, to mistrzostwo świata! Dwie raty gratis w sklepach